Bugün Açık Gazete'de bir konuğumuz var. Geçen hafta boyunca 22'si ile 24'ü arasında Haziran'ın Napoli'de bir uluslararası toplantı vardı. Orada yapılmış olan toplantıyı Açık Radyo olarak da bizim de temsil ettiğimiz bir şey. O toplantıyı düzenleyenlerden L'Orientale Üniversitesi'nde öğretim üyesi olan Lea Nocera ile yaptığımız bir mülakatı yayınlayacağız birazdan. Lea Nocera'nın aynı zamanda çok iyi bir Türkolog, Türkoloji, Türk Edebiyatı ve Türkiye üzerinde çalışmaları olduğunu da hemen belirteyim. Hatta Türkçesi İstanbul Bilgi Üniversitesi yayınlarından çıkan, birkaç sene önce çıkan önemli bir şey. Batı Almanya'ya Türk göçü ama kadınlar toplumsal cinsiyet perspektifinden yapılmış. 1961 ile 1984 yılları arasında çok ayrıntılı bir çalışmayı yapan ve adı da Manikürlü Eller. Almanya'da elektrik bobini saracak diye kadınların durumunu anlatan fotoğraflı harika bir kitabın da yazarı Lea Nocera ile bu Napoli'deki önemli uluslararası toplantıyı konuşacağız. Kendisi düzenleyenlerden biri ve bu düzenleyen kuruluşun da tamamı, yöneticilerinin tamamı da kadınlardan oluşuyor. O da özel bir iftar vesilesi. Konu da şuydu: krizi, kaosun ötesinde krizi açıklamak ana başlığı altında. Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da küresel değişim idi. İşte söylediğim gibi 22'si ile 24'ü arasında Haziran'ın yapılmış bir konferanstı. Burada dünyanın önde gelen üniversitelerinden profesörlerin de bulunduğu konuşmalar yapıldı. Bir sürü de panel vardı. Birinde de bu panellerin bendeniz de Ömer Madra'da yer aldım ve Açık Radyo'nun bağımsız yayıncılık üzerindeki hem felsefesini hem uygulamasını anlatmaya çalıştım. Ondan sonra da işte Lea Nocera ile birlikte şimdi yaptığımız kaydı dinleteceğiz. Üniversite, Napoli'nin en eski üniversitelerinden biri L'Orientale, yani Doğu ve Uzak Doğu araştırmalarını yürüten bir üniversitede yapılan konuşmada bütün önümüzdeki bütün önemli meselelerinin ele alındığı bir toplantıda, neden bu bir sene öncesinden yapılmış, daha savaştan önce, Ukrayna'nın Rusya tarafından istilasından da önce başlatılmış ama savaşın eklemesiyle kaosun büsbütün de ilave edildiği bir şey yapacağız. Yapıldı bu toplantı. Onun hemen biter bitmez aynı üniversitenin bir ufak salonunda Nocera ile yaptığımız konuşmayı yayınlıyoruz şimdi. Şimdi toplantının son gününde Lea Nocera ile bir değerlendirmesini yapalım istedik. Merhaba Lea, hoş geldin. İyi ki Açık Radyo'nun eski dinleyicilerinden ve dostlarından Lea Nocera'ya çok teşekkür ederiz. Bu davet onun sayesinde gerçekleşti. Bir sene önce yapıldı galiba davet, değil mi? Bu yani ya planlandı aşağı yukarı. Aşağı yukarı. O araya da savaş girdi, daha da ciddileşti. Yani Ukrayna'nın işgali girdi. Evet. Neydi bu toplantının amacı ve nasıl geçti? Bize anlatır mısın? Tamam. İlk olarak bütün Açık Radyo'nun dileyicilerine selamlamak istiyorum. Yani çok ben yani sizinle burada olmaktan çok sevindim. Aynı zamanda Türkiye'de bütün dostlarıma da selam söylemek istiyorum. Yani uzun zamandır hiç gelemedim Türkiye'ye. Teşekkür ederiz. Ayrıca tabii şeyi de söyleyeyim. Sen bir radyocusun. Evet. Onu ben söylemeyi takdimde unuttum. Yani asıl bir radyocular arası konuşuyoruz yani. Ve Türkiye evet. Dostudurla. Evet, bir şekilde aynı meslekteyiz. Aynı zamanda ben akademisyenim. İtalya'da Napoli, hakikaten Napoli'de L'Orientale Üniversitesi'nde Türkoloji bölümünde öğretim üyesiyim. Uzun zaman, şimdi 15 sene yani gibi oldu. Ve ama bugünlerde yani 22-24 Haziran arasında büyük bir konferans organize ettik. Sadece L'Oriental Üniversitesi, yani sadece L'Oriental Üniversitesi değil, SESAMO adlı bir organizasyon olarak bu konferans organize ettik. SESAMO nedir? SESAMO, şimdi İtalyan Orta Doğu çalışmaları, yani İtalya'daki Orta Doğu çalışmaları toplumu. Yani Society for Middle Eastern Studies, Italian Society for Middle Eastern Studies, akademik bir organizasyon, bilim, yani bilimci bir organizasyon. Sadece böyle İtalyan yani diyoruz ama aslında yurt dışındaki İtalyanlar üyeleri oluyorlar. O yüzden çok biraz uluslararası bir organizasyon. Ve bu konferans, yani bu konferansa mesela çok yurt dışından gelenler çok vardı. Sadece İtalyanlar değil, yani öyle bir böyle bir ulusal kimliğimiz yok. Sadece yani ama şey düşünüyoruz, yani bu Orta Doğu çalışmaları nasıl oldu Türkiye, İtalya'da nasıl genişliyoruz ve hangi durumda kalıyorlar falan, öyle tartışıyoruz, eleştiriyoruz ve genç araştırmacılara fırsat veriyoruz. Yani hep yeni araştırmalara girmeye, onları kendilerin araştırmaları tanıtmak, sunmak böyle bizim için çok önemli. Şimdi bu konferans 3 gün sürdü. 46 panelimiz var. Yani çok büyük bir konferans. 250 kişi geldi Napoli'ye. Sıcak bir Napoli'de. Temel konu, yani genel olarak temel konu bu sene kaosun ötesinde krizi anlatmak, küresel dinamiklerde Orta Doğu ve Kuzey Afrika. Neden böyle bir konu, bir başlığı koyduk bu konferansa? Çünkü genel olarak Orta Doğu üzerine konuşurken, yani tartışırken medyada, özellikle yani İtalyan medya, yani medya dünyasında, aynı zamanda Avrupa'da da söyleyebiliriz. Yani Orta Doğu üzerine konuşunca hep şey deniyor, kaos bir durumda, permanent kaos, yani durmadan kaos. Ya kaos. O yüzden kaos da, yani kaosun içinde olduğu için, yani Orta Doğu'daki ülkeler, biz hiçbir şey alamıyoruz, öyle yazıklar falan, öyle zaten hep öyle kalacaklar. Ya hiçbir hayatı olmadığı gibi, yani hiçbir inisiyatifleri olmadığı gibi ve hiç böyle bir nasıl diyeyim, yani öyle bir yani sosyal, siyasi, ekonomi süreçleri açıklamak mümkün değil gibi oluyor. O yüzden biz akademisyen olarak şey düşündük, yani zaten biz bu bölge üzerine çalışıyoruz. Bu kaos kavramı bırakıp nasıl Orta Doğu ve şimdi Orta Doğu'daki olan krizlerini nasıl anlatabiliyoruz? 250 kişi geldi, bir sürü perspektiflerden bunu tartıştık. Zaten SESAMO, yani bu İtalyan organizasyon hem disiplin, multidisipliner, yani çok disiplinleri hem de şey sadece şimdiki, yani nasıl diyoruz, yani şey eş zaman, şu andaki, yani eş zamanlı, yani tarihçiler de var içinde, yani evet, tarihe de bakış vardı ve geleceğe de bakış vardı aslında. Evet, evet. O açıdan da önemliydi bence. Yani Mesela bu toplantının önemi şeyde de arttı. Bu savaşla beraber Ukrayna bu hiç toplantı hesaplandığı zaman Ukrayna'nın işgali hiç hesapta yoktu. Ama bunun getirdiği Orta Doğu kaynaklı büsbütün bir şey kaynaklı. Çünkü petrol yani dünyanın en büyük sorunu olan bu, bence yani. Evet. En büyük sorun fosil yakıtlar yani. Ve Orta Doğu deyince bir çok eşitlikli olmayan bir yerde büsbütün kaosu yaratan işte petrolcü devletler, Birleşik Arap Emirlikleri, işte Suudi Arabistan başta zaten açılış konuşmasında da buna vurgulandı ve çok önemliydi bence. Evet, şimdi siz açılış konuşmasının şey diyorsunuz, Exeter Üniversitesi'nden gelen Adam Haniye. Adam Haniye'nin konuşması çok evet, enteresan. Onun konuşmasından bahsediyorsunuz. Evet, o zaten hem pandemiden hem şey bu savaş krizinden sonra Orta Doğu'daki durumları anlatmış ve şey geleceğe bakmaya çalıştı ve tabii çok çok önemli yani şey çünkü hem jeopolitik anlamda evet. Çok enteresan diyor. Çok şu anda yani özellikle savaştan sonra değişim çok izli oldu. Yani zaten bir değişim vardı yani bölgede Suriye savaşından sonra siyasi Yemen'de bilmem neyse bir sürü gelişmeleri oldu ama son dönemde daha izli olmuş gibi yani evet. Savaştan yani Ukrayna savaşından sonra. Bir de açlık baş gösterdi tabii ondan pek bahsedilmedi ama şu anda dünyada yani bu Ukrayna büyük bir hububat yani tahıl buğday ihracatçısı yaptırılmıyor, yapamıyor ve özellikle yoksul ülkelerde fevkalade şeyin altında açlığa bürünüyor. Kuraklık bir yandan bir de küresel iklim değişikliği de var tabii. Hepsi bir arada yani büyük bir kaos yani çok doğru seçilmiş. Tam üzerinde. Bir savaştan önce seçti ama zaten Orta Doğu ve Kuzey Afrika üzerinde çalışınca yani hep yani günden güne evet. Gerçekten yeni yani hem yeni hem eski beraber ama şey kritik ya durumlara evet eleştiren durumlara giriyoruz ve biz izliyoruz yani. Öyle yani biz gerçekten yakından izliyoruz, bakıyoruz. Şey, şimdi ama pandemiden dolayı mesela biz yani benim gibi diğer meslektaşlarım yani mesela ben Türkiye üzerine çalışıyorum yani daha fazla yani tarihçim kendim ama diğer mesela Mısır sosyal sosyoloji Mısır üzerine sosyologlar, antropologlar var. Mesela Suriye, Lübnan üzerine çalışanlar da var. Tabii şimdi pandemiden dolayı çok fazla gidemedik ülkelere. Çok enteresan. Yani öyle nasıl böyle bir ülke üzerine koşabilirsin hiç gitmeden. Tabii ki online şey çevrim içi hayatımız çok yoğundu ama yine de başka bir şey. Şimdi ama yani şey şöyle bir şey biliyoruz yani her gittiğimde yeni bir şey var yani yeni bir problem var yeni bir sıkıntılar yaşanıyor ama öyle uzun süre ile bakabiliyoruz evet, yani evet. Öyle mesela iktisat yani ekonomi sebeplerinden dolayı birkaç etkileri var yani uzun süre hem uzun nasıl diyeyim yani hem uzun süre ile hem kısa süre ile bu kriz bu kaos açıklanabiliyor. Evet. Evet. Hem anlayabiliyor hem şey açıklayabiliyor. Ben şey ama bir şey eklemek istiyorum. Çok yani iyi. Çünkü siz Napoli'ye geldiniz Ömer Bey ve biz çok memnun kaldık. Çünkü hemen açılış konuşmasından sonra öyle bir round table, bir yuvarlak masa organize ettik sizinle ve Mısır'daki bağımsız online gazetede çalışan yani müdürü Lina Atalla ile böyle bağımsız gazetecilik üzerine konuştuk ve bu çok önemli bizim için çünkü hem şey Açık Radyo hem Mada Mazra ve aslında başka bir online magazin üzerine konuşacaktı ama maalesef bu İnkifada adlı Tunus bir medya projesi çok enteresan nin müdürü gelecekti Malek Khadraoui o maalesef gelemedi vize yani bu da işte tam konuşmanın pardon sözünü kestim ama öyle ya yani tam da bu üzerinde durulan sorunlardan bir tanesini açıkça ortaya koydu yani bağımsız medyanın ne kadar önemli olduğu ve gittikçe yükselen bu otokratik eğilimler yüzünden baskıların da artmasını da gösteren bir şeydi. Son dakikada senden öğrendiğime göre Tunuslu hanım gelemedi ve hiçbir açıklaması da yok. Kendi başka ülkenin pasaportuna da sahip olmasına rağmen hiçbir gerekçe gösterilmeden sen bu toplantıya gidemezsin. Bize verilmiyoruz dediler. Evet, evet. Bu çok ilk olarak çok üzüntüydü. Evet. Çok beklettiler. Sonunda hiç sebep vermeden falan öyle olmuyor ve gidemiyorsunuz. O yüzden böyle Malek Khadraoui İnkifada'da gelemedi. Çok üzüldük ama şey bu yani Orta Doğu'daki Kuzey Afrika'daki medya, bağımsız medya projelerinin üzerine konuştuk, tartıştık sizinle de beraber ve bizim için çok önemli çünkü gerçekten biz hep öyle sansür üzerine konuşuyoruz yani İtalya'dayken ya da şey Avrupa'dayken sansür konuşuyoruz. Biz gerçekten sıkça akademisyen olarak davetli oluyoruz İtalyan ve Avrupa medyada yani televizyon, radyoda ama birkaç defa çok fazla yani benim üzerine konuşmuyorum ama çok sıkça yeterli bilgileri yok ya da çok yakından izlemiyorlar. O yüzden ve hakikaten akademisyenlere yani bu bölgeyi üzerine çalışan akademisyenlere sormuyorlar gazeteciler. Sadece öyle laf atıyorlar. Evet. Sonra biz uzmanlar olarak hiç davetli olmuyoruz. Ama yine de biz kaynak olarak sizin çalışmaları kullanıyoruz. Mesela ben Açık Radyo'yu dilenerek çok fazla bilgi alıyorum. Yani Türkiye üzerine ne oluyor, ne olup olmadığını, bu ne tartışma var bugünlerde falan diye. Açık Radyo'yu diliyorum. O yüzden benim için çok önemli. Diğer meslektaşlarım da aynı yapıyorlar. Mesela ben Tunus, bizim radyo, yani İtalya'daki radyo programımız hazırlamak için mesela ben bu Tunus'daki İnkifada projesine bakıyorum. Ve gerçekten öğreniyorum ve sonra bir şekilde çeviriyorum İtalyan dinleyicilere. Bu çok önemli. Yani o yüzden yani bu bölgelerde nasıl bir medya bağımsız olarak nasıl bir medya işleri, nasıl bilgi veriliyor, nasıl bilgi verilebiliyor ve hangi risklere karşılaşılıyor. Yani bunu açıklamaya çalıştık. Bence çok iyi yaptınız. Ve bir de başka bir şey de önemli. Şimdi biz tabii biliyoruz ama İtalya'da, Avrupa'da yani Avrupa Birliği'nde de krizdeyiz. Yani bir sürü kriz yaşıyoruz. Ekonomi, siyasi çok önemli. Ve yani, ekolojik. Ekolojik, evet tabii yani, ki. Yani Avrupa zaten... Birliği daha yeni, kendisi İspanya, biz şeyden enerji, alternatif enerji aramasından vazgeçelim. Çünkü bize petrol lazım. Ya zaten bu Ukrayna savaşının çok besbelli oldu. Ama böyle çok, ya genel olarak çok hareket edemiyoruz. Yani evet, öyle evet. Böyle bir ve şimdi diğer ülkelerinin durumlarına bakarken ya yani daha kötü bir durumda ama daha fazla hareket ediyor. Çok enteresan. Evet, yani evet. Neden biz yani biz alanımız biraz daha açık. öyle en azından öyle biz istediğimiz kadar konuşabiliyoruz yani yani ya da istediğiniz evet yani istediklerimizi yani açıkça yani açıkça konuşabiliyoruz en azından ve laf kesil yani kendi kendimize laf kesiliyoruz yani evet. O mümkün değil yani o yüzden bence öyle bir diğer deneyimleri yani mesela Türkiye'de Mısır'da deneyimlerinden öğrenebiliyoruz. Evet, çok önemli. Peki ben bir şey soracağım. Yani toplantının genel şeyinden memnun musun? Nasıl geçti bu üç gün? İstenenler bizim kendi konuştuğumuzu yani mesela birçok Türk akademisyenlerin de katıldığı bazı şeyler de oldu yanılmıyorsam. Evet. Çok memnunuz. Neden? Çünkü çok gençler vardı, genç araştırmacılar vardı. Genel olarak bu bu akademik çevrelerinde çok has var ve çok iyi araştırmalar yapmaktalar. Sonra bütün Avrupa'dan geldiler, ya sadece Türkiye'den de geldiler, şey, Arap ülkelerinden de geldiler. Ama şey bence böyle bir dene yani bizim yani gözümüzle şeyde gördük. Diaspora'da yaşayan çok gençler var. Diaspora ya mesela Almanya'dan gelen Türkler, yani Türkiyeliler, şey Fransa'dan yaşayanlar, Mısırlılar, Suriyeliler. Yani gerçekten bu bizim öyle çok açıkça bir şekilde gördük ve onlar yani deneyimi getiriyorlar bir şekilde araştırmalara. Yani hem metodolojiyle hem şey metodoloji alanında hem de şey bak yani deneyimleriyle derken şey mesela şimdi tabii ki Almanya'da yaşıyor ama Türkiye'de büyümüş. Üniversite Fransa'ya yapmış. Şöyle böyle bir tabii ki bir sürü deneyim seviyeleri var ve bir güzel bir katkı veriliyor akademik çalışmalarına ve şey bizde kuşak çok güzel bence yani böyle benim yani böyle bana göre anlatıyorum ama bence çok güzel kuşaklar arasını daki iletişim yani ilişki yani, çok önemli. Bu akademik ayında o da daha zor. Böyle bir dengeli bir kuşak arası ilişkisi kurma. Evet ben yani şeyi de çok dikkatimi çekti. Yani bu işte daha çok tarihçilerin falan bulunduğu akademisyen olarak tarihçilerin konuştuğu bir yer gibi görünüyor ama geleceğe ilişkin bütün projeksiyonların da onların gözüyle yani dünyanın kendileri için gençlerin özellikle devralacakları dünya üzerinde konuşuyor olmaları da çok önemli. Başta küresel iklim değişikliği olmak üzere işte bu savaşlarla nereye gidecek diye. O açıdan bayağı iyi bir sonuç. Peki bu şeyleri yayınlayacak mısınız? Bu bir akademik bir yayın olacak mı bu burada yapılan konuşmalar falan? Böyle sanırım olabiliyor. Zaten böyle bir genel olarak mesela böyle açılış konuşması, round table, raporları biz hazırlıyoruz, yayınlıyoruz. Sonra şey de tabii gruptan gruba, yani panelden panele değişebiliyor ama şey yayın olabiliyor. Biz büyük ihtimalle iki seneden sonra, yani biz daha toplantı ama şimdi böyle iki seneden sonra tekrar başka İtalyan bir şehirde yapacağız. Ama bence yine de yani aynı, çok benzer bir şekilde olacak. Zaten böyle biz ya şey, son şey söylemek istiyorum. Biz oryantalist diye akademisyen çıktık. Yani benim kuşam. Ama biz çok farklıyız. Çünkü daha fazla yolculuğa çıktık. Yurt dışında eğitim aldık da, yani doktora falan. Ve aynı zamanda çok büyük ilişkilerimiz var. Bu bölgeler, yani Orta Doğu, Kuzey Afrika'dan yaşayanlarla beraber dostlarımız da var. Ve mesela Sesamon'un board, yani yönetim kurumu hep kadın. Herkes evet, kadın. Yani, ve bu gerçekten oryantalist alanında çok özel. Bir de ben müsaadenle bir şey ekleyeyim. Oryantalist deyince birçok dilde, özellikle de Türkçe'de biraz böyle doğuyu küçümseme filan, oryantalist bakış, işte batının küçümseyen bakışı vardır. Halbuki şimdi hep yeni bir, işte bu konuştuklarımızda oryantalizmin aslında Edward Said'in de çok önemli belirttiği gibi büyük ya bir şekilde biz de Edward Said'in çocukları. Aynen, onu söylemek yani istedim işte. Evet, yani tabii Edward ki Said bunu görse çok memnun kalırdı doğrusu bundan. Ben öyle bir izlenim edindim kendi payıma, naçizane onu söylüyorum. Peki o zaman yavaş yavaş bitiririz herhalde, ama beklemek istediğin bir şey var mı? Yani hayır. Yok, şey diyorum, yani böyle gerçekten bence nasıl diyeyim, yani daha düzgün bir şekilde bence mesela Türkiye'yi anlatmak ve yok, başka bir şey söylemek istiyorum. Biz gerçekten destek veriyoruz. Yani şimdi böyle düşünüyorum. Bence Türkiye'de şu günlerde yaşamak zor, ama yine de ben çok yani gurur duyarım. Yani biz, yani bizim dostlarımızdan çok inatçı. Çok gerçekten çok direngel. Evet. Ve şey söylemek istiyorum. Bizden her zaman desteğimiz var. Çok çok teşekkür ederiz. Yani bizim için de, ben kendi payıma da burada tanıştığım insanlar adına da çok mutlu olduk. Yani farklı bir enerji vardı. Onun için, bunu sağladığınız için çok teşekkür ederiz. Ve bu Sesamo adlı kuruluşun 3 gün boyunca Napoli'de düzenlediği toplantının da bir küçük değerlendirmesini kendisiyle yaptık. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Çok teşekkürler. Bugün Leano Cera'yla, yani L'Orientale Üniversitesi'nde Napoli'nin öğretim üyesi, yine Napoli'de yapılmış 3 günlük çok uluslararası önemli bir toplantının ardından, gerek toplantının önemi, gerekse de dünyanın geleceğinin nereye gideceğine ilişkin bir toplantının düzenleyicilerinden Leano Cera ile bir ayrıntılı konuşma yapmış olduk.